Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Poniedziałek, 10 lipca, jest piąta. Trójkowy budzik. Raz, dwa, trzy! Marsiki! Płomienne zorze budzą mnie ze snu. Giełdowy ranek, informacji szum. Z radiem na uszach i wartości swej, w pełni świadomy, świadomy, że hej. Ho! Moi koledzy ścigają ze mną się, bo do wyścigu każdy gotów jest. Moi koledzy z lepszych najlepsi, 30 piętro biurowców szklanych drzwi. Słońce zachodzi, minął kolejny dzień, a po wyścigu dobrze zabawić się. Moi koledzy bawią nocą się, bo to jest życie, by korzystać z niej. Świecki warta gra, w systemie siła. Płomienne zorze budzą mnie ze snu. Giełdowy ranek, informacji szum. Z radiem na uszach i wartości swej, w pełni świadomy, świadomy, że hej. Moi koledzy ścigają ze mną się, bo do wyścigu każdy gotów jest. Moi koledzy z lepszych najlepsi, już starym ci. Słońce zachodzi, minął kolejny dzień, a po wyścigu dobrze wali się. Moi koledzy bawią nocą się, życzę po to wykorzystać dzień. Witamy Państwa serdecznie, jak to mówił klasyk, pszczółki nasze kochane. Poniedziałek, 10 lipca przed nami, 191 dzień tego roku. No i już słońce obudziło się. Dobra, bo znowu ułamki nam wyjdą, będziemy się tutaj. 20 parę minut po czwartej się obudziło się. Słońce się zajdzie, no tu już troszkę łatwiej, 5 minut przed 21. A z naszych porannych rachunków wynika, że dzień potrwa... A maszcie się, znowu wpakowałem na 4, 2 dalej. 16 godzin i 28 minut. Jakoś tak. No w każdym razie prawie 20 minut, dzień krótszy od najdłuższego w roku. Poniedziałek, 10 lipca, proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Dziś Amelii, Daniela i Filipa. Tak mi się wydaje, że 1000 róż dla każdego z dziś świętujących to chyba wystarczy. 5 po 5. Dzień dobry Państwu. zakwitnie tysiąc róż, nim zakwitnie tysiąc mar. Będę miała kilka spraw do ciebie, kilka spraw. Nie o różach, nie o bratkach, nie o wstążkach, nie o szmatkach. Bardzo proszę cię o jedno, bądź szczęśliwy tylko ze mną, a rozkwitnie tysiąc róż i rozkwitnie tysiąc mar. I nie będę miała już do ciebie żadnych spraw. Kwiaty rosną zawsze wszędzie, tam gdzie im najlepiej będzie, w każdym domu, w każdym słowie. Jeśli ktoś się kocha w tobie, a gdy lato pachnie różą i gdy ludzie w różach wróżą, to ja proszę cię o jedno, bądź bez róż szczęśliwy ze mną. Że my są chwaleni. Bardzo Państwu dziękujemy za to, że Państwo łaskawie głaszczą redaktorkę po główce. No i z 16 godzin w pracy zrobiło się 12. Czy ktoś kazał się martwić na zapas? Niespodzianki bywają miłe, informuje pani Beata z Poznania. Z pozdrowieniami dla wszystkich jeszcze podczas nocnej zmiany. 9:05. Pan synoptyk gotowy? Gotowy. Pracujemy. Będzie się chmurzyć i przelotnie padać możliwe burze z gradem. Na razie w wielu miejscach pogodne niebo. Piękny świt także za oknami na Myśliwieckiej. A wiatr dziś południowy, słaby i umiarkowany, ale w czasie burz w porywach do 100 km na godzinę. Ciśnienie spada w południe w Warszawie Strażackiej 998 hektopaskali, a na termometrach od 24 stopni to na Wybrzeżu i Pomorzu oraz na Suwalszczyźnie. W centralnej części kraju temperatura urośnie do 27-29 stopni, na krańcach południowych do 30. Lokalnie na Podkarpaciu do 31. Stoję tu i będę. cię, uwielbiam cię. Minut po godzinie 5 to będzie pracowity tydzień dla Komisji Weryfikacyjnej do spraw reprywatyzacji w Warszawie. Dziś jej członkowie spotkają się o 11 w Resorcie Sprawiedliwości na posiedzeniu niejawnym w sprawie działek przy Twardej 8 i 10. Na czwartek zaplanowano pierwszą rozprawę dotyczącą Chmielnej 70. Bomba lotnicza z czasów II wojny światowej, którą znaleźli budowlańcy w Białymstoku, zostanie dziś zdetonowana na poligonie w Orzyszu. Przypomnijmy, białostocka bomba to największe tego typu zagrożenie od wielu lat. Nie musiano także dokonywać aż tak wielkiej ewakuacji. Ta operacja wczoraj przebiegła niezwykle sprawnie. Przypomnijmy, na czas usuwania niewybuchu około 10 tysięcy mieszkańców musiało opuścić swoje domy. Wiele ulic także było zablokowanych. A z zagranicy, w zapowiedziach dziś w Genewie, ma się dziś rozpocząć kolejna runda negocjacji pokojowych w sprawie Syrii. Jej uczestnicy są optymistami, bo od wczoraj w południowo-zachodniej Syrii obowiązuje częściowe zawieszenie broni. Sekretarz generalny NATO złoży dziś wizytę w Kijowie. Weźmie udział w posiedzeniu Komisji Ukraina-NATO. Spotka się też z prezydentem Ukrainy. Ateny mają dziś otrzymać kolejną transzę pożyczki, 7 miliardów 700 tysięcy euro. Także dziś w Brukseli o sytuacji gospodarczej i budżetowej Eurolandu, a zatem i Grecji, mają rozmawiać ministrowie finansów krajów ze wspólną walutą. A dzięki pieniądzom Grecja może spłacić w tym miesiącu transzę kredytu zaciągniętego w poprzednich latach. To ponad 7 miliardów euro i uniknie tym samym nowej odsłony kryzysu finansowego. Zresztą w przyszłym roku, jak szacują eksperci, Ateny mają już samodzielnie funkcjonować bez finansowego wsparcia z zewnątrz. Przedstawiciele polskich władz będą dziś wizytować budowę Domu Polskiego we Lwowie. Powód to problemy z ukończeniem placówki, a w skład delegacji wejdą przedstawiciele Stałego Komitetu Rady Ministrów i Kancelarii Senatu.

a New York Times powołał się na informacje od 3 anonimowych doradców Białego Domu. Więcej, no coś mi się wydaje, że do chyba jeszcze tego tematu będziemy powracać. Puls biznesu o tym, że obywatele ukraińscy coraz więcej zarabiają i wydają w Polsce. Rosną również ich oczekiwania płacowe. Efektem coraz większych dochodów jest również pojawienie się na rynku ofert dostosowanych do potrzeb tej nacji. O tym, że Ukraińcy coraz więcej zarabiają i wydają w Polsce, dziś puls biznesu. Z dziennika, ale nie tylko także, bo dziennik przytacza informację Die Welt, który to niemiecki dziennik stawia tezę, że zamieszki, do których doszło przy okazji szczytu G20, były wynikiem, i tu cytat, ślepoty wobec lewicowego ekstremizmu. Komentator zarzuca partiom rządzącym Hamburgiem, SPD i Zielonym tolerowanie ekstremistów. Niemiecka gazeta ostro o zamieszkach w Hamburgu. Dziś o tym Die Welt, również na ten temat na stronach dziennika. No i jeszcze Rzeczpospolita o tym, że PiS szuka pieniędzy na drogi. Około 25 groszy na litrze zdrożeją, więc benzyna i olej napędowy. Droższy będzie też gaz. A jak zakłada projekt ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych złożony przez grupę posłów Prawa i Sprawiedliwości, pieniądze z opłaty drogowej wynoszącej 20 groszy plus VAT na litrze, czyli 4-5 miliardów złotych rocznie, zostaną przeznaczone w równych częściach na budowę dróg lokalnych i mostów na drogach krajowych. O projekcie jako pierwsza informowała pod koniec czerwca Rzeczpospolita. My przytaczaliśmy te dane, a stawki opłaty mają być rokrocznie indeksowane o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Wzrost cen na stacjach paliw przesądzony. To dziś z Rzeczpospolitej. Może tyle z prasy, choć oczywiście do gazety jeszcze pewnie będziemy zaglądać. Na razie 22 minuty po godzinie 5. Poranne sygnały od Państwa. Bardzo dziękuję, szczególnie w poniedziałek właśnie, kiedy to ciężko się zebrać, a tu mnóstwo informacji od Państwa, że to już po urlopie, więc witamy tych wszystkich, którzy już właśnie zakończyli ten fantastyczny czas, a rozpoczynają w poniedziałek. Jakoś mam nadzieję, takie miękkie lądowanie w porannej, już poniedziałkowej, pourlopowej rzeczywistości. No to witamy. Witamy. No ciężko to przechodzi przez gardło, ale że już po urlopie, już po wakacjach dla niektórych, i tym bardziej witamy gorąco w poniedziałek. parkietach, przy wielu nadzianych facetach tańczyła ona, motyl kobieta, czarna Ines. Dwadzieścia pięć minut po godzinie piątej przypominamy niektóre wybrane wydarzenia z historii. I tak w 1696 roku zmarł Jan III Sobieski, wybitny wódz, król Polski od 1674 roku. 182 lata temu urodził się Henryk Wieniawski, skrzypek i kompozytor. Przypomnijmy, że koncertował w Europie, w Stanach Zjednoczonych, zyskując sławę jednego z najwybitniejszych skrzypków XIX wieku. Zmarł w 1880 roku. 161 lat temu urodził się Nikola Tesla, serbski wynalazca, poeta i malarz, autor ponad 100 patentów, z których najważniejsze to silnik elektryczny, prądnica prądu przemiennego, także bateria słoneczna, transformator Tesli, świetlówka. Zwykły wynalazca, zmarł w 1943 roku w Nowym Jorku. 92 lata temu urodził się Edmund Niziurski, prozaik, nowelista, autor scenariuszy filmowych i telewizyjnych oraz słuchowisk, no ale do najbardziej znanych już książek przeznaczonych dla młodego pokolenia należą Księga Urwisów, Niewiarygodne przygody Marka Piegusa czy Sposób na Alcybiadesa. Niziurski zmarł w październiku 2013 roku. 77 lat temu, właśnie 10 lipca 1940 roku, rozpoczęła się bitwa o Anglię, stoczona między niemiecką Luftwaffe a brytyjskimi siłami RAF, zakończona zwycięstwem Anglików. Celem batalii było przygotowanie do operacji desantowej III Rzeszy na Wyspy Brytyjskie pod kryptonimem Lew Morski, a chodziło o zdominowanie przestrzeni powietrznej Anglii oraz przecięcie szlaków komunikacyjnych. Pamiętamy wielki udział Polaków właśnie w bitwie o Anglię. Rok 1940. 21 lat temu zmarł Czesław Centkiewicz, pisarz, uczestnik wypraw polarnych, autor książek popularno-naukowych i beletrystycznych dla dzieci i młodzieży. A w muzycznym kalendarzu wspominamy to, co działo się w Polsce Południowej równo 20 lat temu. 10 lipca Odra zalała lewobrzeżne Opole, dwa dni później zalana została blisko połowa Wrocławia. Pamiętamy tamte chwile, lipiec 1997 roku. I to niezwykłe poruszenie artystów właśnie wspólnymi siłami. Nagrali to, to nagranie. Moja i Twoja nadzieja, rok 1997. Hej, Edyta Bartosiewicz i przyjaciele moja i twoja nadzieja. Rok 1997. Do muzycznego kalendarza wrócimy za chwilę. Teraz już minęła 5:30, pora na prognozę pogody. Na Polska w zasięgu słabego, pogłębiającego się niżu w strefie frontu ciepłego, który stopniowo przemieszczać się będzie na północ kraju. Front ten oddzielać będzie powietrze polarnomorskie na północy od zwrotnikowego na południu. Front ten no, dziś będzie się chmurzyć i przelotnie padać. Możliwe burze z gradem, no ale za oknem na Myśliwieckiej piękne, pogodne niebo. Wiatr południowy, słaby i umiarkowany w czasie burz w porywach nawet do 100 km na godzinę. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 998 hektopaskali. Ta jeszcze temperatura, bo chyba to nas najbardziej interesuje o poranku, szczególnie w wakacje. Najniższa temperatura na Pomorzu i Wybrzeżu 23-24 stopnie, w centrum kraju w dzień 27-29, no ale już na krańcach południowych do 30, na Podkarpaciu lokalnie do 31. W muzycznym kalendarzu rok 1964, wówczas to zespół The Beatles wydał trzeci album Hardest Night, właśnie z tego krążka sprzed 53 laty. Muzyczne trójkowe kalendarium. No, Beatlesy z rana, jak wiadomo. Pamiętamy o urodzonych 10 lipca i tak 63 lata kończy Neil Tennant, angielski wokalista zespołu Pet Shop Boys. Brand new day. Sabina, hey, that's the way life is, that's the way life is. I'll always see the world through different eyes, share the same idea of paradise. So don't search in the stars for signs of love, look around your life, you'll find enough. Pan Paweł już obudzony, bardzo się cieszymy, i pan Grzegorz Wałbrzych też na nasłuchu, pan Darek. Każdy poniedziałek to nowa rzeczywistość. A no tak właśnie, w Bolesławcu deszcz, bangla i 23 stopnie. No to chyba z tego deszczu zadowolony pan, panie Darku. Rozumiem, że za latem pan, tak jak pamiętam z poprzednich korespondencji, mówiąc delikatnie, nie przepada. Pani Ania z Gliwic, gorąco i właśnie tu pani Ania ciepło pozdrawia, 17 stopni Gliwice. I jeszcze pan Piotr tu gorące pozdrowienia. Dubaj, 35 stopni, ale to z samego rana, bo w ciągu dnia dociągniemy do 45. Uff, jak gorąco. Za 19.06 wracamy do muzycznego kalendarza i do najlepszych życzeń. Będzie okazja do tego, by zrobić głośniej, kto chciałby przywołać bieszczadzkie anioły, komu brakuje właśnie na przykład urlopu czy wakacji w tym przepięknym regionie. A to dlatego, że 58 lat kończy Roman Ziobro, basista Starego Dobrego Małżeństwa. Opadły mgły i miasto ze snu się budzi, górą czmycha już noc. Ktoś tam cicho czeka, by ktoś powrócił, do gwiazd jest bliżej niż krok. Pies się włóczy, bo pod murami bezdomny niesie się tęsknota czyjaś na świata cztery strony. A ziemia toczy, toczy swój garb uroczy, toczy, toczy się los. A ziemia toczy, toczy swój garb uroczy, toczy, toczy się los. Ty co płaczesz, ażeby śmiać mógł się ktoś? Już dość, już dość, już dość. O

Ważna informacja dla kierowców. Utrudnienie na autostradzie A4 Bolesławiec-Zgorzelec w pobliżu przejścia granicznego. Zderzyły się 3 auta ciężarowe. Jedna osoba zginęła, a zablokowana jest jezdnia w kierunku granicy państwa. Objazd dla samochodów osobowych przez Zgorzelec, dla samochodów ciężarowych drogami krajowymi 30 i wojewódzką 352, między innymi przez Bogatynię i Sieniawkę. Prosimy o szczególną ostrożność na A4 w Zgorzelcu w kierunku granicy państwa. Sygnały od państwa właśnie z zakółka z prośbą o ostrożną jazdę. Jak informuje pan Jacek, zdaje się, że chyba wszyscy po urlopach zapomnieli o przepisach, a być może niektórzy byli za granicą i te przepisy drogowe respektowali. Przypominam życzliwie. Bardzo dziękujemy, panie Jacku. Pozdrawiamy serdecznie, również bezpiecznej, przyjemnej drogi do pracy. Poniedziałek, 10 lipca przed nami, 191 dzień tego roku. Słońce budziło się po 4, zajdzie przed 21, no a dzień wciąż jeden z najdłuższych w roku, choć już krótszy o prawie 20 minut, potrwa ponad 16 godzin. No to jeszcze prawie 16 została. Imieniny Amelii, Daniela i Filipa. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe i urodzinowe. I niech to będzie prezent urodzinowo-imieninowy na urodziny Imeldy May. We all got our maps to water who we belong. Apart we are weak, but together we're strong. Don't knock one of us, so we all take offense. For a quick or a crew, we can jump to the fence. With the drums you bring. Of Emperor's clothes. What you put on tells a lot of your mind. If you're part of a pack or one of a kind. With the drums you play, all the songs you sing. Tribal, oh, oh, oh. Tribal, oh, oh, oh. Imelda May na zamknięcie dzisiejszego muzycznego kalendarza. Ta irlandzka piosenkarka i autorka tekstów także dziś obchodzi urodziny. Wszystkiego dobrego. Sygnał od państwa, między innymi od pani Magdy, bo polecamy, dzielimy się czymś dobrym w wakacje, polecamy życzliwość, także życzliwość za kółkiem. Bardzo proszę, jestem za. Jeszcze od pani Ani. Dziś, panie Budziku, brakowało trąbków. Proszę bardzo.